ओम ज्ञानत्विरंधस्य ज्ञानंजनशलाकाय चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। कलो नास्त्येव नास्त्येव नास्त्येव गतिरन्यथा। इस कलयुग में हरि का नाम, हरि का नाम, हरि का नाम के अलावा और कोई दूसरा उपाय नहीं है, नहीं है, नहीं है परम गति प्राप्त करने के लिए। तो आप सब आस पास रहते हैं इसका, सब नहीं, आप फोन से आए हैं तो कौन आस पास रहते हैं इसका के? ज्यादा लो वो किसके खुद की खेती है? अनुवाद करना पड़ता है कोंकणी में। किसके मकान के पास कुछ खेती है, खुद की खेती? कुछ लोगों का। और कितने लोग स्वयं या उनके परिवार के कम से कम एक सदस्य फैक्ट्री में करते या ट्रक चलाते ऐसा ऑफिस में ऐसा काम करते, कितने लोग? आपका हाथ आपने उठाया, अभी नहीं उठाते। कौन बाहर जाते है काम करने के लिए या फैक्ट्री बाजू में है? तो पूर्व काल में लोग ज्यादा शांति में रहते थे, ऐसा ऐसी अवस्था होती है ना, ऐसे सुनो कि गोमंतक में पूर्व काल लोग तो ऐसे शांत ऐसे शांति में रहते थे, ऐसी अवस्था थी। और आजकल इतने सी नहीं है तो बहुत घर में जागरण होते हैं और कुछ टूरिस्ट लोग भी हत्या होते हैं, वो भी शुरू हो गया। जो कुछ सालों के पहले एक कल्पनीय नहीं थी, अभी तो ऐसा हो गया है। उसका क्या कारण है, क्या कारण ऐसा होते है, क्यों? तो मेरा सुझाव है कि सुझाव नहीं है, ये सच है कि जागरण होते हैं क्योंकि लोग संतुष्ट नहीं है। पूर्व काल में लोग के पास इतना ज्यादा चीज नहीं था, जैसे लोग किसी के पास सेल फोन नहीं था क्योंकि सेल फोन तो नया चीज है, किसी के पास टीवी नहीं था क्योंकि टीवी भी नया चीज है, कोई बस में दूसरा जगह नहीं जाता काम करने के लिए क्योंकि बस भी नहीं था और फैक्ट्री भी नहीं था। ये सब आधुनिक सृष्टि है, लेकिन ये सब चीज नहीं होता था फिर भी लोग काफी शांति में रहते थे। और क्या है आजकल पूर्व जीवन शैली जैसे लोग रह सकते, आपके पूर्व पुरुषों थोड़ी सी खेती में काम करने से काफी शाक सब्जी ऐसे सब चीज मिले। तो किस लिए लोग फैक्ट्री जाते हैं काम करने के लिए? क्योंकि सोचते कि अगर मैं खेती में काम करूंगा तो खाली धान दाल सब्जी इत्यादि मिलेगा, और अगर ट्रक चलाएगा या फैक्ट्री में काम करेगा तो ज्यादा पैसे मिलेगा, फिर ज्यादा चीज भी खरीद सकेंगे। फिर अगर खाली खेती में काम करेंगे, हम खाली खाना का बंदोबस्त कर सकेंगे, लेकिन यदि हम फैक्ट्री में काम करेंगे तो हम बाजार से चावल दाल इत्यादि खरीद लेगा, और टीवी टू व्हीलर फोर व्हीलर लोन लेके हम खरीद ले सकते हैं। तो और भी चीज मिल सकते हैं। तो आजकल सबके घर में और भी चीज है जो पूर्व काल में नहीं था। पूर्व काल ऐसे करंट का बंदोबस्त नहीं था, एक पीढ़ी के पहले तो नहीं था, खाली बड़े बड़े सिटी में करंट का बंदोबस्त था, और वो भी आते जाते रहते थे। कारण तो कुछ दिन चलता था फिर बंद हो गया और कोई पता नहीं है कब वापस आएगा, ऐसे होता। तो अभी ये सब आधुनिक सुविधाएं है और साथ साथ लोग असंतुष्ट है, तो क्या अच्छा होता? कौन सी अवस्था अच्छी है? ज्यादा चीज नहीं है लेकिन सब संतुष्ट है, अथवा करंट है, टीवी है, एसी है, पंखा है, फ्रिज है, सेल फोन है, और जगह भी रोज हर रोज होते। अभी लोग ज्यादा पैसे मिलते फैक्ट्री से काम करने से, लेकिन फैक्ट्री में काम करने से दिमाग इतना खराब होता है, क्योंकि फैक्ट्री में किसी व्यक्ति दूसरे को प्रेम नहीं करते हैं, और इतना ज्यादा आवाज होता है, और हमेशा ऐसा गैस लेना है, और ऐसे लोग का दिमाग खराब जाते है कि शराब नहीं पीके नहीं रह सकते। तो ज्यादा पैसे मिलते है और वो पैसा मिल के क्या करते रहे? शराब पीते, क्योंकि काम करने से मन इतना खराब हो जाते है कि वो शराब पीना पड़ते, और उससे मन और भी खराब जाता है। तो क्या फायदा है ये सब आधुनिक तथा कथित प्रगति से? यही माया है। माया हमेशा हमको और भी भौतिक आकर्षण देते हैं, जिससे हम आकर्षित होते हैं और हम सोचते हैं तो ये सब चीजों मिलने से हम खुशी होंगे, लेकिन फल विपरीत होते, खुशी नहीं होते। तो जीवन का उद्देश्य भगवत प्राप्ति, भगवान कृष्ण की सेवा करना, और वो संभव है मनुष्य जाति में। मनुष्य अगर पशु जैसे हो तो कैसे धर्म पालन करेंगे? तो धर्म तो सब लोग आज तक सब लोग तो कम से कम इस क्षेत्र में सब लोग कुछ ना कुछ धर्म पालन करते। अगर क्रिश्चियन हो तो चर्च जाते हैं कभी कभी संडे को, या महीने में एक बार, या कम से कम क्रिसमस या अगर शादी हो चर्च जाते हैं, और अगर मुस्लिम हो तो नमाज कहते हैं, या मक्का जाते, मौका मिलते सरकार से हज का पैसा देते सरकार, फिर हजी होते, हजी मोहम्मद इस्लाम ऐसे। और हिंदू लोग तो सुबह उठ के स्नान करके कुछ टिंग निंग निंग निंग और अगरबत्ती पूजा करते कॉफी के पश्चात, या गोमंतक में क्या चाय पीते लोग करते चाय, पूरा दक्षिण भारत के नजदीक है, कर्नाटक और थोड़ा दक्षिण में। उत्तर भारत और दक्षिण भारत में क्या फर्क पड़ते, उत्तर भारत में चाय पीते, दक्षिण भारत में काफी। तो सब लोग कुछ ना कुछ धर्म पालन करते हैं, लेकिन कि जीवन का उद्देश्य है पूरा तन्मय होना भगवान का स्मरण में, कोई नहीं जानते। आजकल विशेषकर आजकल सबका विचार है काम करो, ज्यादा पैसा कमाओ और ऐसा सुखी रहो, लेकिन कोई सुखी नहीं है। ये क्या है, मूर्खता है कि लोग इतना ज्यादा काम करते हैं सुख प्राप्त करने के लिए, लेकिन कोई सुखी नहीं है। वो सब देखते हैं कि मैं सुखी नहीं हूं, मेरे पड़ोसियों वे भी सुखी नहीं है, तो फिर भी ऐसा काम करते है, काम काम काम गाढ़ा जैसे, और कोई सुखी नहीं है। तो हमारा प्रस्ताव है, तो अगर कुछ खेती हो तो उसमें काम करो, कुछ फसल का चास करो, और जो मिलते उससे तो वो सब चावल दाल सब्जी, तो उससे रहो, जीवन व्यतीत करो और संतुष्ट रहो, और इस प्रकार समय मिलेगा भगवान का स्मरण करने के लिए। लोग संतुष्ट नहीं है आधुनिक जमाने में, इसका कारण क्या है? एक कारण नहीं है, कई कारण है। एक है लोभ बढ़ गया, लोग जो संतुष्ट है थोड़ा सा दाल चावल मिलके, आजकल अगर सेल फोन नहीं, स्कूटर या बजाज नहीं, टीवी फ्रिज नहीं, तो हम कैसे रह सकते? अगर टीवी नहीं हो हम कैसे रह सकते? लेकिन टीवी से क्या काम क्रोध लोभ बढ़ते हैं। काम मतलब टीवी में क्या देखते हैं, वो पुरुष नारी संबंध ज्यादा, तो इससे काम बढ़ते हैं, क्रोध। तो टीवी में ज्यादा हिंसा होते नहीं, एक आदमी दूसरों को छप्पर मारते हैं और फिर लड़ाई होते हैं, ये क्या, ये मनोरंजन कहते हैं, ये कैसे मनोरंजन? तो काम क्रोध और लोभ, ये चीज खरीद लो वो चीज खरीद लो, सुखी रहो ये चीज खरीदने से, अगर तुम सर्फ के अलावा दूसरा सोप इस्तेमाल करते हो तुम्हारा जीवन पूरा बेकार हो, सर्फ खरीदना पड़ेगा, सर्फ खरीद लो, सुखी रहो, सर्फ कॉलगेट, ये नोकिया सेल फोन, नाइक शूज, लीवाई जीन्स, ये सब खरीद लो, ये सब खरीदना पड़ेगा, ज्यादा काम करो, पैसा कमाओ, और जो पैसा बचते शराब पीने के पश्चात ये सब बेकार चीज खरीद लो। लेकिन लोभ का स्वभाव है कि अपर्याप्त है, कभी जो लोभी है तो कभी संतुष्ट नहीं होते, जितने भी चीज मिलते तो असंतुष्ट रहते। देखो वो अंबानी के दो भाई, तो दोनों के पास काफी पैसा है नहीं, अतिरिक्त, फिर भी संतुष्ट नहीं, और आपस में जागर कहते हैं नहीं मुझे इतना सा होना था, नहीं नहीं हम कंपटीशन करेंगे, मैं और ज्यादा पैसा कमूंगा, इस पर और भी नया प्रोजेक्ट बनाते हैं, ऐसे संतुष्ट नहीं है। तो यही प्रमाण है कि वो असंतुष्ट मन में जिसमें लोभ प्रधान है, तो हजार हजार करोड़ रुपया मिल के भी असंतुष्ट रहेगा। तो कौन सा व्यक्ति की अवस्था अच्छी है, जिसके पास ज्यादा पैसा नहीं है लेकिन वो काफी चावल दाल इत्यादि मिलते हैं और संतुष्ट रहते हैं, और दूसरे व्यक्ति जिसके पास हजार हजार करोड़ रुपया है लेकिन मन में संतुष्ट नहीं है, कौन सा व्यक्ति की अवस्था अच्छी है? तो संतुष्ट है। तो हमारा श्री गुरुदेव श्रील प्रभुपाद, उनकी विशेष वाणी भारत के ग्रामवासियों के लिए यही है, तो फैक्ट्री मत जाओ, ग्राम में रहो, और ग्रामीण जीवन में संतुष्ट रहो, और भगवान का नाम लो। दो उपदेश जिससे आप पूरा संतुष्ट हो सकते इस जीवन में और मृत्यु के पश्चात आप भगवान के पास जाएंगे। तो संतुष्ट रहो, भगवान जो देते हैं भौतिक प्रकृति के द्वारा वो सब मिलके संतुष्ट रहो, लोभी मत हो, ये चीज खरीदना वो चीज खरीदना नहीं जरूरत नहीं है, संतुष्ट रहो, सरलता से जीवन बिताओ और संतुष्ट रहो, और भगवान का नाम लो। भगवान का नाम लो इसका मतलब भगवान की कथा वो भी सुनना चाहिए, जो भगवद गीता श्रीमद् भागवत ये सब शास्त्रों में है, रामायण, तो इसमें क्या दोष है? ऐसा रहना अच्छा है ना, संतुष्ट होना अच्छा है ना, और भगवान की सेवा अच्छी है ना, तो ऐसे रहो। वो माता जी मुझको परसों मुझको बताए कि वो वेलफेयर वर्क करते दुखी लोग का, शांता बहन दुखी लोग का मदद करते, लेकिन लोग दुखी होते क्यों? क्योंकि क्या ऐसे बहुत दुखी नारी है, जिनके पति फैक्ट्री से वापस आके उसको मारते, तो ऐसा करते क्यों? क्योंकि असंतुष्ट है, फैक्ट्री से फैक्ट्री में काम करने से लोग कैसे संतुष्ट होते? तो पूरा दिन वो ऐसे काम करते जिससे दिमाग गड़बड़ होता है, तो कैसे संतुष्ट होगा? तो ऐसा रहो, सरलता में जीवन बीतो, हरि नाम करो, घर में शांति होगी। अगर घर में भगवान की सेवा सबका जीवन का उद्देश्य स्थापित है तो झगड़ा नहीं होगा, सब संतुष्ट रहेंगे। और भगवान का स्मरण नहीं करने से, काम क्रोध लोभ भरने से हम कैसे सुखी रह सकते हैं? तो संभव नहीं है। तो ये हमारा सलाह है, श्रील प्रभुपाद का उपदेश सब लोग के लिए, विशेषकर भारत के ग्रामवासियों के लिए है, क्योंकि आपकी संस्कृति इस प्रकार है पाश्चात्य देशों में कि कृष्ण नाम लेना चाहिए, वो सब नया प्रस्ताव है। लेकिन भारत में तो आप के पूर्वपुरुषों असंख्य पीढ़ियों से आप सब भगवान का नाम लेते हैं, तो ये उत्तम संस्कृति चरना पाश्चात्य संस्कृति नकल करने से क्या फायदा होता? पाश्चात्य देशों में लोग संतुष्ट नहीं है, तो ऐसी संस्कृति का नकल करने से क्या फायदा होगा? और उसका फल आप आज देखते हैं, कोई संतुष्ट नहीं है, हत्या होती है, चोरी होती है जो पहले नहीं था, ये सब पूरे समाज सबके चरित्र भ्रष्ट हो जाते, तो आदर्श बन जाए। भगवान श्री कृष्ण का उपदेश जो गीता में है उसको पालन करने से ये हमारा सलाह है, बहुत सरल है। अगर आप ग्रहण करेंगे आप स्वयं देखेंगे कैसे आपका जीवन में परिवर्तन होगा। हरे कृष्ण, हरे कृष्ण, कृष्ण कृष्ण, हरे हरे, हरे राम, हरे राम, राम राम, हरे हरे। हरे कृष्ण। अगर किसी का प्रश्न हो पूछिए, आप पूछिए। भगवान ने दो बार भगवद गीता में बताया, मन मना भव मद भक्तो मध्यान्य मां नमस्कुरु। दो बार ये प्रश्न है कि दो बार भगवद गीता में श्री कृष्ण भगवान कहते मन मना भव मद भक्तो मध्याजी मां नमस्कुरु, सदैव मुझको चिंतन करो, मेरे भक्त हो, मेरी उपासना करो और मुझको नमस्कार करो। कभी कभी हम कृष्ण के बारे में सुनने के लिए मंदिर में जाते हैं, इस्कॉन का प्रोग्राम। कभी कभी हम मंदिर जाते हैं, सत्संग जाते हैं, दूसरे देव देवता के मंदिर में जाते हैं, तो दूसरे मतलब दूसरे लोग दूसरे देवता के मंदिरों में जाते हैं, आप दूसरे मंदिर भी जाते हैं, देव देवियों का मंदिर। भगवान बोलते हैं अपने को ही नमस्कार करो, तभी हमें क्या करना है? भगवान कहते हैं सिर्फ मुझे ही नमस्कार करना है। नहीं, वैष्णव धर्म में देव देवियों को सम्मान देना वो है, लेकिन कैसे? इस प्रकार समझना चाहिए कि वो सब देव देवियों भगवान के दास दासी है, और इस प्रकार उनको वैष्णव बुद्धि विचार करके उनको नमन करना है। जैसे दुर्गा देवी सृष्टि स्थिति प्रलय साधन शक्ति रेखा छयैव यस्य भुवनानि बिभर्ति दुर्गा इच्छान रूपमपि यस्य च चेष्टते सा गोविंदमादि पुरुषम तमहं भजामि। इस प्रकार हम भगवती देवी अम्बा दुर्गा को प्रणाम करते हैं। उनका संबंध भगवान कृष्ण के साथ बोल के कि हम भगवान आदि पुरुष गोविंद का भजन करते हैं, जिनके एक मुख्य दासी है दुर्गा देवी, जो आदि पुरुष गोविंद की आज्ञा के अनुसार इस भौतिक सृष्टि की सृष्टि पालन और संहार का देखभाल करते हैं। वे भगवान श्री कृष्ण की छाया जैसे उनकी इच्छा के अनुसार भौतिक जगत का ऐसे देखभाल करते हैं। तो इस प्रकार भगवती देवी की स्तुति करना है। महादेव क्षीरंग यथा दधिविकार विशेष योगात संजाय है न ही तथ पृथक अस्ति हेतो हो यह शंभुतामपि तथा समुपायति कार्याद गोविंदवादि पुरुषम तमहं भजामि। ये उदाहरण है कि दूध और दही अभिन्न है फिर भी भिन्न है। दही क्या है? खाली दूध ही है, फिर भी अंतर भी है। दूध से दही बनाना है, विपरीत नहीं। तो इस प्रकार महादेव शंकर भगवान आदि पुरुष गोविंद से अभिन्न है, फिर भी आदि पुरुष है गोविंद और उनसे शिव भगवान आते हैं। तो इस प्रकार देव देवियों को सम्मान देना है, उनका संबंध आदि पुरुष गोविंद के साथ बोल के और हम विशेष का पूजा करते भगवान श्री कृष्ण की, उनका नाम कहते हरे नाम एव केवलम, हरि का नाम जपना चाहिए। हरे कृष्ण। स्वामी जी, इट इज माई पर्सनल क्वेश्चन। एज यू सेड इन देयर ऑफ एवरीबॉडी स्टडी गोस फॉर बिकॉज़ द एरोपियंस वेल सो वेल इज नॉट एवरीवन इज टर्निंग बट या बट इट्स आप जरा से हिंदी ले पाने क्योंकि वो सब लोग तो यू डोंट नो हिंदी, आई विल ट्रांसलेट इट देन। ओके, ऑलराइट, यू से इन इंग्लिश, आई विल से इट आफ्टरवर्ड्स इन हिंदी। आई थिंक एक्चुअली वी नीड टू ट्रांसलेट इन कोंकणी बिकॉज पीपल डोंट इवन अंडरस्टैंड हिंदी सो मच। Nay, I can understand the question. So the proposal is that Indians should first of all enjoy material life, and then he prastave ki paschate desh ke log jo us un jinke pas pura bhautik suvidhaen hai ve abhi ub gaye hain aur bhagwan ke prati akrishit hote, although actually aaj tak Europe mein भौतिक दवाद तो पूरा जोर से चलते हैं और इतने सारे लोग तो मतलब एक पीढ़ी के पहले कुछ लोग जो इस कृष्ण भक्ति के प्रति आकृष्ट हुए, लेकिन आजकल वही पूरा मटेरियलिज्म वापस आ गया है. एनीवे आपका प्रस्ताव है कि भारतीय लोग तो अभी तक तो पूरे भौतिक सुविधाओं को अनुभव नहीं किया, तो अच्छा होगा कि हम पहले वो सब भौतिक सुख मिलेंगे और उसके बाद वो हम स्वयं अनुभव करेंगे कैसे भौतिक सुख का फल होते दुख, फिर हम भक्ति करेंगे. नहीं नहीं वो आपका प्रस्ताव है, लेकिन मुझे उत्तर देना चाहिए. We people were godly. We were enjoying what God was. But now people are turning away from that. So, वो प्रस्ताव है कि पहले हम सुखी होंगे, भौतिक सुख मिलेंगे, फिर उससे हम दुखी होंगे, फिर हम भगवान की सेवा करेंगे और फिर हम सुखी होंगे. तो आप अगर सुखी हो सकते बीच में ही दुखी नहीं होना, तो दुखी होने का क्या जरूरत है. आप आज आप देख सकते ये सब बहुत चीजों खरीदने से, बहुत काम करने से, बहुत पैसा कमाने से आप अभी आप उसका फल देख सकते कि कोई सुखी नहीं है. तो आप सब पतित हो रहा है, तो और ज्यादा पतित होने का क्या कारण है. तो अभी उठो, उत्तिष्ठ जागृत प्राप्य वरंग निबोधत. शास्त्र कहते हैं कि इस मानव जीवन प्राप्त करके क्या करना चाहिए, उठो जागो. इस मानव जीवन में आप भगवान की सेवा मिल सकते हैं, तो मिलो प्राप्त करो. तो अगर आपका प्रस्ताव है कि पहले हम दुखी होंगे फिर बाद में हम सुखी होंगे, तो मेरा प्रस्ताव है कि आप क्यों अभी सुखी नहीं होंगे, अभी आप सुखी हो सकते, दुखी होने का क्या जरूरत है. कृष्ण नाम लेने से आप अभी सुखी हो सकते. Unless you know what sentence is, you will come to know what it is. Because negative positive you should know. नहीं दूसरे प्रकार के लोग है. एक प्रकार है जो एक्चुअली तीन प्रकार है. एक है बुद्धिमान जो पूरी स्थिति विचार करके समझ सकते हैं क्या करना चाहिए, वो दूसरों की गलती देखने से तो स्वयं वो गलती नहीं करते, वो व्यक्ति बुद्धिमान है. दूसरे प्रकार का व्यक्ति है जो गलती करने से सीखते और वो गलती और नहीं करते. और तीसरे प्रकार के व्यक्ति है जो पूरा मूर्ख है, जो गलती करके भी नहीं सीखते, बार बार एक ही गलती करते और बार बार एक ही दुख मिलते. तो मेरा प्रस्ताव है आप सब बुद्धिमान हो, Buddhihin mat ho. Actually, there's one book I wrote, you might like to see, called Glimpses of Traditional Indian Life. It's in English, so you might like to see that. You didn't bring any English books. So, aapki galti se sikho. Agli baar leke aao. Alright, so, hum aur thoda Hari Kirtan karenge.